Tehát akkor lapozz velem a korintusi levélhez, az első korintusi levélhez. Keresd meg a 9. fejezetet, és az első 18 verset fogjuk megnézni. Ugye múlt héten kihagytunk egy pénteket, és hát legalábbis én és néhányan, ugye fenn voltunk a Reménység Fesztiválon. Nagyon jó volt, nagyon áldott volt, akik föl voltatok, ugye jó páran tanúsíthatják. Szóval akkor ez most kis emlékeztető, hogy ugye hol is tartunk most itt ebben a levélben. Pál az elmúlt fejezetekben sorra válaszol meg kérdéseket, amiket ez a gyülekezet tett fel Pálnak. De beszéltünk a házasságról, a házasodásról, az elválásról, beszélt nekik Pál a bálvány áldozati húsról is. És Pál a 8. fejezetnek a végén leír egy, én úgy neveztem, mint egy aranyszabályt, amit nagyon fontos, nagyon jó, hogyha a fejünkbe, a szívünkbe vésünk. Pál azt írja ott, hogy ezért tehát, ha ez az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszek húst, soha. Hogy őt meg ne botránkoztassam. Látjuk Pálnak a gondolkodását, hogy mennyire ilyen emberközpontú volt, és nem egy ilyen énközpontú volt. És itt majd ebben a 9. fejezetben magát hozza fel példának, hogy ő ezt hogyan is éli meg, és hogyan viselkedik. Éppenséggel nem a bálványázati hússal kapcsolatban, de arra, amiben ő szabad lenne, vagy szabad volt, volt szabadsága, volt rá joga, de mégsem élt ezzel a jogával, vagy szabadságával. És ez nagyon aktuális lesz, mert Pál nagyon érzékeny témát fog majd itt felhozni ennek a gyülekezetnek. Tudjuk, hogy Pálnak a tekintélyét megkérdőjelezték. Nem véletlenül kezdi Pál úgy ezt a levelet, hogy Pál apostol Krisztus akaratából. És megkérdőjelezték az ő apostolságát, az ő elhívását, az ő elhivatottságát, az ő tekintélyét. És tudjuk, hogy a más leveléből, például a Filippi leveléből Pálnak komoly ellenségei voltak. Sőt, odáig eljutottak néhányan, ezt a Filippi levélben olvashatjuk, hogy valakik azért hirdették az evangéliumot, hogy valahogy úgy hirdették az evangéliumot, hogy Pálnak a kárát, vagy a Pálnak a vesztét akarták ezzel, vagy Pálnak akartak valahogy keresztbe tenni. És valószínűleg, hogy ugye Korintusban is megjelentek ezek az emberek, valószínűleg mentek Pál után, és próbálták az ő munkáját így lerombolni, lerontani. És valószínűleg ez a korintusi gyülekezet is beállt ebbe, vagy valakik, néhányan ugye elhitték ezt, és ez miatt ugye nem fogadták el Pálnak az apostolságát. De nézzük is meg, hogy miről is van itt szó. Tehát ez a 9. fejezet, tehát még jobban megértjük, hogyha ha tudjuk, hogy ugye miről is beszél a 8. fejezetben. Ugye a 8. fejezetben arról volt szó, hogy ott van ez a bálványáldozati hús, lehet enni, nem lehet enni. És Pál arra jut, hogy szabadságod van erre. Szabadságod van megtenni, szabadságod van nem megtenni. És ugye most itt Pál hoz egy példát, hogy őnek is van bizonyos dolgokra szabadsága, de nem biztos, hogy ő él ezzel a szabadsággal. Na nézzük akkor az első két verset itt a 9. fejezetben. Nem vagyok szabad? Nem vagyok apostol? Nem láttam Jézust, ami Urunkat? Nem az én munkám eredménye vagytok, ti az Úrban? Ha másoknak nem volnék is apostola, nektek bizony az vagyok. Tehát apostolságon pecsétje, ti vagytok az Úrban. Tehát Pálnak a védekezése nagyon érdekes. Felhozza először is a jogait, a szabadságát. Ő egy apostol. Tudjuk a Korintus és az apostolok cselekedeteiből, hogy Pált maga Jézus hívja el. tudjuk, hogy itt a damaszkoszi úton megállítja őt, és elhívja őt szolgájának. Tehát látja saját szemével Jézust. Aztán a korintusi gyülekezetet tudjuk, hogy maga Pál apostol kezdi el. Másfél éven keresztül él ebben a városban, itt dolgozik, és közben a munkája mellett megalapítja, elindítja ezt a gyülekezetet. Azért is, Pál azért is emeli ezeket a dolgokat ki, ugye egyrészt, mert az lehetett apostol, aki látta saját szemével Jézust. Tehát ez volt egy kritériuma annak, hogy valaki apostol lehessen. Tehát te már ma nem lehetsz apostol, sajnos, bocsánat, ez egy rossz hír ma, több nem lesz, de látnia kellett saját szemével Jézust. És másik pedig az volt, hogy legyen az ő munkájának gyümölcse, látható gyümölcse. És ugye Pál látjuk, hogy mindez megvan az ő életében. Tehát látta Jézust a saját szemével, és ott van a munkájának a gyümölcse, hiszen ott van ez a gyülekezet, ez a korintusi gyülekezet, működik és él. Tehát Pálnak megvolt mind a kettő. És azt mondja Pál, hogy nekem megvan erre a szabadságom, a jogom, hogy én magamat így hívjam, legyen úgymond ez a titulusom. Megvolt a jogos követelése erre, hogy én vagyok Pál apostol. De hívhatja, nevezheti magát így. És ugye Pál nagyon ügyesen beszél, és olyan, mint egy jó ügyvéd. És talán már megszokhattuk el ezt tőle, hogy Pál nagyon ügyesen beszél, nagyon jól használja az Isten igéjét. És ő nem csavargatja, vagy nem csűri, csavarja az igazságot, és addig forgatja, még valahogy jól kijön belőle, hanem kérdéseket tesz fel. És ezt már láttuk korábban is, római levélben is, és itt a korintusi levélben is, hogy feltesz kérdéseket, hogy amiket itt is, hogy nem vagyok szabad, nem vagyok apostol, nem láttam Jézust, a mi Urunkat. Nem az én munkám eredményei vagytok, ti az Úrban. Hogy na oké, srácok, ugye minden bizonnyal megvádolták őt ezzel, hogy nem apostol, stb. Oké, tehát nem láttam Jézust. Nem az én munkám gyümölcse vagytok, hát ki kezdte ezt a gyülekezetet, stb. És ugye, tehát felteszi ezeket a kérdéseket, és nincs rá más válasz, csak az, hogy de igen, de tényleg, Pál, te láttad, te ott voltál, de ez a te munkádnak a gyümölcse. És látjuk, hogy Pál ugye visszavezeti ezeket az embereket ide, ehhez az igazsághoz, ezekhez a tényekhez. És ugye nem hagyja, hogy ezek így elmozdítsák őket ebből. És ezek nagyon fontosak, nagyon lényegesek, hogy Pál ugye megállt ezen az igazságon. Megállt az elhívásában, megállt amire így Isten hívta, amiben Isten helyezte őt. És ugye ez az, amit nagyon lényeges volt, hogy Pál mindezek ellenére nem hagyta magát ebben kimozdítani. Figyeljetek, én ez vagyok. Meg tudod ezt dönteni? Van erre jó érved? Jó kifogásod, hogy én miért nem vagyok az? Oké, srácok, akkor soroljátok. Akkor mondjátok. És én itt vagyok, és én elfogadom. De ugye nincsenek. Nem voltak. És én sokszor szoktuk ezt mondani, hogy menj vissza igazságokhoz. Hogyha ott van benned a kárhoztatás, ha gonosz jön valamivel, vagy emberek jönnek, lehúznak és elbátortalanítanak, akkor menj vissza az igazságokhoz, azokhoz, amiket tudsz. Mert lehet, hogy azt mondja neked a gonosz, hogy hát hogy nevezheted magad kereszténynek? Hogy mondhatod magadat Isten szolgájának? Hogy mondhatod magadat Isten gyermekének? Miért? Miért? Hát akkor tegyél fel te is kérdéseket akár. Hogy hát mit mond az írás? Mit mond Jézus erről? Mit mondanak az apostolok erről? Ki az, akinek üdvössége van? Hogy van üdvösségem? Hát hitáltal van üdvösségem. Nem cselekedetekből, nem a törvényből, hanem ugye kegyelemből van üdvösségem. Ezért vagyok, ezért fogadott engem Isten örökbe. ezért üdvözülök, ezért menekülök meg, mert hitáltal van. És ugye ez nem az én munkám, nem én miattam, hanem Jézus miatt. Ugye az ő vére, ami megigazít engem, az ő igazságát kaptam meg, és ő miatt, a Jézus miatt jogom van magam így nevezni, hogy én egy Krisztus követője vagyok, hogy én keresztény vagyok, én Isten gyermeke vagyok. És lehet, hogy jönnek, és megpróbálnak elbátortalanítani, lehúzni ebben. De ne engedd ezt. Te az vagy. És ahogy látjuk Pált, mint egy jó ügyvédet, de visszamegy ehhez. És látok, akkor ezt válaszoljátok meg nekem. És tedd fel ezt a kérdést, akár lehet, hogy saját magadnak is. Hogy hát, ki vagyok? Mi? Meg vagyok én mentve? Mit mond az ige erről? Hogyan menekül meg valaki? Hát igen, hitáltal. És ez mind kegyelemből van, ezt Isten mind ajándékba adja. Jó, akkor én az vagyok. Akkor megállok ezen az igazságon, ezen a sziklán. És nem hagyom, hogy ebben így kimozdítsanak. És ilyen, látod, Pál visszamegy ide. És talán lehet, hogy magát is visszaviszi ehhez, de visszaviszi ezeket az embereket. Hogy álljunk meg, és gondolkozzatok el ezen. Tehát Pál felhozza ezt, hogy nézzétek, ki vagyok? Szabad vagyok. Van jogom. Én ez vagyok. Ez az én állapotom, ez a típusom. Én nem kerestem ezt, Jézus megragadott engem. És elhívott erre. És innen folytatja, nézzük a harmadik és a negyedik verset. Ez az én védekezésem azokkal szemben, akik engem bírálgatnak. Vajon nincs-e szabadságunk arra, hogy együnk és igyunk? Ugye elkezdi Pál itt a védekezését. És majd látjuk később is, hogy Pál belemegy ebbe. És azt mondja később, hogy hát ilyen esztelenül, ilyen bolondul beszélek, ezt ilyen engedjétek meg én is, hogy dicsekedjek. De tudjuk, hogy Pál nem dicsekszik, de valószínűleg olyan szélsőségekbe átcsaptak már ezek a vádak, hogy Pál kénytelen volt ebbe belemenni. Hogy bizonyítsa, hogy megmutassa, hogy ő kicsoda valójában. És hogy milyen a szolgálata. És csak képzeljétek el, hogy ilyenekbe belemehettek, hogy Pál nem méltó arra, hogy egyen meg igyon. Hogy ugye van az a példabeszédekben, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. Ugye ezt szoktuk mi is mondani. Ezt ott olvasod a példabeszédekben, hogy oké, hát ő nem dolgozik. Hát akkor ugye ne is részesedjen ebből, vagy ne egyén, ne igyon. Tehát, hogy így megbírálgatták, hogy Pálnak nincsen rá jogosultsága, hogy részesedjen akár támogatásban, hogy valamelyik gyülekezet, akár a korintusi gyülekezet is támogassa az ő szolgálatát. Tehát, hogy így jogtalanul tart akár valamilyen igényt is ezekre. És az emberek nagyon furcsák tudnak lenni időnként, hogy ugye megítéljük a másikat, hogy ő mit tesz, mit miért vesz meg, mit kezd a pénzével, stb. És ugye nagyon furcsa dolgokat csinált ez a korintusi gyülekezet. Ezt már láttuk, ezt már eddig is kiderült, de nem kell meglepődnünk ezen sem, hogy beleszóltak ilyen dolgokba. Menjünk tovább, és olvassuk akkor az 5. verstől a 14. versig, és itt látjuk Pálnak a védekezését. Nincs-e szabadságunk arra, hogy keresztény feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol, meg az Úr testvérei és Kéfás? Vagy csak nekem és Barnabásnak nincs szabadságunk arra, hogy ne dolgozzunk? Ki katonáskodott valaha is a saját zsoldján? Ki ültetett szőlőt úgy, hogy nem eszik a termésből? Vagy ki az, aki nyáját legeltet, és nem iszik a nyáj tejéből? Vajon csak emberi módon mondom ezeket, vagy nem ugyanezt mondja el törvény is? Mert Mózes törvényében megvan írva. A nyomtató ökör fáját ne kösd be. Vajon az ökörről gondoskodik-e így az Isten? Nem teljes egészében értünk, mondja ezt? Bizony értünk iratot meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből. ha mi nektek a lelki javakat vetettük, nagy dolog-e, hogy a földi javaitokból fogunk harapni? Ha mások részesedhetnek ezekből, miért nem inkább mi? De mi nem éltünk ezzel a szabadsággal, hanem mindent elviselünk, hogy semmi akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangélium elé. Nem tudjátok, hogy aki a templomi szolgálatokat végzik, a szentéből származó eledellel élnek, és akik az oltár körül forgódnak, az oltára vitt adományból részesednek. Így rendelte az Úr is, hogy aki az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Tehát, hogy már mondtam, ugye Pál is, és mi is, hogy olvassuk ezt a levelet, sok furcsa dolgot látott ebben a gyülekezetben. Valószínűleg, hogy azok, akik nem vettek olyan módon részt ebben a gyülekezetben, vagy a gyülekezet plántálásában, a szolgálatában, lehetséges, hogy ők részesedtek ennek a gyülekezetnek a támogatásából. Annak ellenére, hogy nem tettek annyit, amennyit Pál, de mégis ezeket az embereket támogatták valamilyen módon. És látjuk, hogy Pált viszont nem fogadták el, vagy nem támogatták, vagy nem adtak neki segítséget. És még annak ellenére, hogy nem is támogatják, de még vádolják is Pált, hogy miért nem tesz meg bizonyos dolgot. Valószínű, hogy azt mondták neki, hogy ahogy itt beszél arról, hogy nincs a szabadságunk arra, hogy keresztény feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol, hogy azért nem nősül meg Pál, mert akkor nem tudná ellátni a családját, a feleségét, stb., mert nem lenne rá elég támogatása. De ugye Pál itt meg védekezik azzal, hogy de, hiszen ezek az apostolok, akiket itt felsorol, ugye Jézusnak a testvérei, vagy maga Péter is, ugye Kéfás itt Pétert jelent, ugye ők is magukkal vitték a szolgálatba a feleségüket, és ők is részesedtek a támogatásban. Tehát, hogy nem ezért nem teszi Pál ezt, hogy ja, nem lesz akkor elég támogatás, ezért nem házasodok meg, hanem egyszerűen, ugye ő, ahogy látjuk az előző részekben, ő úgy gondolta, hogy a közeledő nyomorúság miatt nem házasodik meg, mert nehéz lesz, és ő oda akarta szánni az életét teljesen Jézus szolgálatára. És azt gondolom, csak így mellékesen megjegyezve, hogy nem hiszem, hogy sok feleség bírta volna Pálnak a ritmusát és az életvitelét. És hát nem beszélve tényleg azokról a veszélyekről, amikben ő élt, és hát szerintem kevés asszony bírta volna ezt. És aztán Pál ugye hozza többi érvet is, hogy a többi apostol, többi szolga ugye kizárólag az evangélium hirdetéséből élt. Azt mondja, hogy vagy csak nekem és Barnabásnak nincs szabadságom arra, hogy ne dolgozzunk. Aztán folytatja, hogy felhoz ilyen logikai, teljesen logikai érvelést, hogy hát figyeljetek, hát mit gondoltok, hogy hogyan működik ez? Gondoljatok a katonákra. Ugye egy katona elmegy katonának. Én voltam katona, én is elvonultam katonának, civil ruhámba, de nem kaptam előtte egy levelet, hogy akkor menj be a katonaboltba, és ott megveszed a katonaruhádat, megveheted a sisakodat, és vehetsz fegyvert is, és minden, megveheted a szabvány zoknikat, a trikókat, és mindenféle ruházatot, minden felszerelést. Ugye ez nem így működött, hanem bevonultunk, és megkaptuk a gyönyörűséges, szép ruhánkat, a bakancsunkat, és az utolsó alsógatyáig mindent haza kellett küldeni, mert minden katonai volt, nagyon klassz viselet. Tehát ugye ez így működik, hogy a katonát is ugye fizetik, és ugye felkészítik, és zsoldja van. De aztán beszél a szőlőművesről, hogy hát természetes, hogy aki műveli a szőlőt, vagy egy földet, hogy részesedik annak a gyümölcséből. Vagy a pásztorról, aki gondoskodik a nyájról, persze, hogy részesedik az állatoknak a tejéből, a húsából, a gyümölcséből, úgymond, Tehát, hogy ez elképzelhetetlen lenne, hogy ne részesedne belőle az az ember, aki ezzel dolgozik és munkálkodik. És Pál azt mondja, hogy ez nem pusztán egy emberi okoskodás, hanem oda viszi őket, hogy látjátok, a törvényben is mi van. Ugye a törvény is kimondta ezt, hogy egy nyomtató ökörfejet ne köst be. És ugye itt nem csak arról van szó, hogy ez a 9-es vers, hogy itt mi milyen példa, hanem tényleg valahogy az ökröket felhasználták arra, hogy csépeljék a gabonát. És közben ez a szerencsétlen ökör, ahogy ott dolgozott, ugye részesedett abból a gabonából, és evett közben, még egész nap, kinn a napon esetleg melózik, és hajtják, és dolgozik. De nem kötötték be a száját, hogy na meg ne ez, hanem közben ő, amikor megéhezett, akkor odafordult, aztán evett belőle egy picikét. És ugye Pál oda viszi őket az írásba, az írásokhoz, hogy vajon ezt Isten mire mondta, hogy pusztán csak az ökörre gondolt? Hogy nem, hogy ez a szolgákra, Isten szolgáira volt megírva. Hogy ez teljes egészében értjünk, mondja ezt. Hogy aki szánt, reménységgel kell szántani neki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből. És ugye, tehát ez teljesen normális, azt mondja Pál, hogy itt van, én dolgozok, én szolgálom benneteket, és ugye részesedek abból, ami jön ebből. És azt mondja itt a 11. versben, ha lelki javakat vetettünk, akkor ez nem furcsa, vagy nem összeegyezhetetlen, hogy a ti fizikai, földi javaitokból fogunk aratni, vagy abból részesedünk. Hogy ezek az emberek adakoztak, és abból ugye támogatták Pálnak a szolgálatát, az életét. És ahogy tovább olvassuk, azt is látjuk, Pál még hozza fel ezeket a példákat, hogy maga a templomi szolgák is mind részesültek az Ószövetségben az adományokból. És Isten így rendelte, hogy akik az oltár körül dolgoztak és szolgáltak, ugye abból az áldozatból kaptak ételt, és abból tartották szent magukat. És ugye épp ezért olyan furcsa mindaz, ahogy ez a korintusi gyülekezet gondolkozott és cselekedett, hogy Pál, aki egy apostol, aki megalapítja ezt a gyülekezetet, aki másfél éven keresztül szolgál, ugye nem részesedik az ő javaiból, vagy nem támogatják őt, nem segítik őt, sőt, még ugye le is húzzák, sőt, még úgymond inkább már az ellenségeivé válnak. De nagyon érdekes, és ez az nagyon fontos, amit itt Pál a 12. versben mond, hogy de mi nem éltünk ezzel a szabadsággal. De mi nem éltünk ezzel a szabadsággal. És ugye ezért Pál beszélt erről végig, hogy nézzétek, én ez vagyok. Én egy apostol. Én nekem meg lett volna a jogom, a szabadságom, hogy úgymond, mi így mondanak, hogy benyújtsuk a számlát. Hogy nézd, én ez vagyok. És én kérhetném ezt tőletek, hogy adjatok, hogy segítsetek. Mert én ott forgolódtam közöttetek, én ott dolgoztam, én ti értetek, a ti lelketekért, hogy ti épüljetek, hogy ti megismerjétek Krisztust. Hogy ez teljesen igei és biblikus, hogy ti engem segítsetek és támogassatok. Nekem szabadságom van erre. De azt mondja Pál, hogy de mi nem éltünk, de én nem éltem ezzel a szabadsággal. És ugye ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy Pál minden joga és szabadsága ellenére lemondott erről. Ő azt mondta, hogy oké, nekem ez nem kell, én nem élek ezzel. Bár megtehetném, de nem teszem. És ugye így érthető meg még jobban a 8. fejezet. Hogy bár megtehetem, jogom van rá, de mégsem teszem meg. Ugye? És azért Pál azért nem tette ezt meg, mert látta, hogy milyenek ezek az emberek. Mert látta, hogy nem értik, hogy félreértik, hogy elcsúsztak nagyon sok dologban. És nem akart egy viszályt velük. Nem akart, hogy megbotránkoztassa embereket. Hanem azt mondta, hogy én inkább ezt elhordozom és elszenvedem. Bár van rá szabadságom, van rá jogom, de mégsem teszem ezt meg. Ő nem akart fájdalmat okozni ezeknek az embereknek. Ahogy mondja is ott a 8. fejezetben, hogy akikért Krisztus meghalt, ne botránkoztassuk őket. És Pál így gondolt ezekre az emberekre. Még ennek ellenére is. És itt ez a nagy dolog, hogy mindezek ellenére Pál így gondolt ezekre az emberekre. Hogy nem akarom őket megbotránkoztatni. Nem akarom őket lehúzni. És látod ezt a gondolkodást, ami van Pál apostolban? Hogy bár van joga, van szabadsága, de mégsem élezzel. És nekünk is, neked is, lehet, hogy nagyon sok mindenre van jogod, van szabadságod, de nem biztos, hogy élni kell azzal a joggal, vagy azzal a szabadsággal. Hogy nem kell azt esetleg felhasználni, vagy élni vele. És főleg akkor, ha az úgy látod, hogy nem jól sül el, hogy az rossz, hogy az nem építő, hanem romboló. Ha megeszem azt a húst, építek azzal? Lehet, hogy nem. Akkor nem teszem. Ha megteszem azt a bizonyos dolgot, az építő lesz? Nem. Megtehetem? Igen. De azért, akiért Krisztus meghalt, akkor hát, hogy én inkább nem teszem meg. Használd úgy a te szabadságodat, a te jogaidat, hogy az előre menetele legyen az evangéliumnak. Hogy ne azt nézd, hogy nekem mire van jogom és szabadságom, hanem az Úr ügye, az Úr dolgai menjenek előrébb. És nézd meg, mit gondolsz, ha azt tette volna Pál, hogy az asztalra csak viszont, hogy srácok, apostol vagyok? Felteszi a kérdéseket, amire nincs más válasz, csak az, hogy igen. Apostol vagyok? Igen. Én kezdtem ezt a gyülekezetet? Én dolgoztam itt? Az én munkám gyümölcse vagytok? Igen, igen, igen. Méltó a munkás a bérére? A nyomtatókörnek be kell tömni a fejet? Nem. Akkor srácok, akkor gyerünk. De Pál nem így jött. És hogyha így jön, mit gondolsz, mi lett volna az eredménye? Akkor nem érte volna el Pál a célját. Embereket megkeményít. Embereket még inkább csak maga ellen fordít, és Isten ellen. Mert nem értették. Mert még lehet, hogy szellemileg éretlenek. Még ugye nem értették. Hitben gyengék voltak, hogy Pál írja. És nekünk is olyan fontos, hogy így gondolkozzunk emberekről. Hogy az a másik ember legyen előtérbe, hogy az ő dolgai, hogy az elveszettek, hogy az evangélium ugye legyen előtérbe. Ne én, ne az én akaratom, ne az én szabadságom, ne az én jogaim, hanem mi van ő vele, mi van azzal a másikkal. És ez legyen előtérben. És tudod, olyan sok minden ugye, homályos, olyan sok minden nem látunk tisztán, az igében, amiről Isten nem mondott kerekperes igent vagy nemet, ami nem fehér és nem fekete, hanem látunk benne ezt is, meg azt is. És ugye sokszor Isten bennünk valamit kimunkál, hogy én így tegyem, mert Isten nekem ezt akarja. De lehet, hogy Isten ugye másban másképp munkálkodik. És ugye nekem kimunkálja bennem is, hogy én szabad vagyok. De akkor ne az legyen, hogy na, akkor mindenki így csinálja. És ugye ezért van az a sok összeütközés az egyházban. Ezért vannak szakadások, ezért vannak a gyülekezetek között ütközések. Mert nem megyünk le ahhoz az egyszerű igazsághoz. Hogy igen, Jézus meghalt értünk. Nem, mi ugye tovább megyünk. És ott már vannak különbségek. És akkor ezeket felhozzuk. És elmegyünk, és ragaszkodunk, hogy de nem, nekem erre jogom van, nekem erre szabadságom van így csinálni. Másiknak meg nincsen, és kész a háború. De ne így állj hozzá. És tudod, én ezt látom, és veszem észre, főleg most, hogy voltunk a Reménységfesztiválon, hogy más gyülekezetekkel, más emberekkel ugye kapcsolatba kerülünk, hogy mások vagyunk. De nem akarom felhozni azt, hogy de nekem erre szabadságom van. Nem akarom felhozni, nekem szabadságom van elmennem a Reménységfesztiválra, nem tudom, rövid gatyába. Bár írták, hogy lehet, de felöltöztem. Megerőltettem magam, bár meleg volt, felvettem egy hosszú napit, de akartam, hogy most ne én rólam szóljon ez, hanem ez az evangéliumról. És tudod, miről szól az életünk? Miről szóljon az a gyülekezet? Én, az én jogaim, az én szabadságom. De ez egy nagyon rossz gondolkodás, ez egy nagyon önző. És annyira tetszik, hogy Pál még ezekben a nagy dolgokban is. Hogy lehet, hogy néha úgy volt, hogy pedig megtehetnék, hogy adnak. Nem kéne sok, és akkor nem kéne éheznem. Mert Pál néha éhezett. Néha nem volt mit felvennie. De mégis azt mondta Pál, hogy nem élek ezzel. Milyen jó hozzáállás ez. És mennyire krisztusi ez a gondolkodás, hogy oké, én visszavonulok, én visszalépek. És tudod, hiszem, hogy Isten ezt fogja megáldani. Amikor mi azt mondjuk, hogy oké, bár jogom van, bár szabadságom van, de nem teszem ezt, hanem te érted, miattad. Az evangélium, mert ez az evangélium, mert ez Krisztus. Hogy ti érted, Jézus meghalt. Hát te egy fontos vagy, te egy kincs vagy, egy drága kincs. Akkor én így viselkedek veled. Hogy nem tartom magamat, az én dolgaimat fontosabbnak. És tudod, nézd így itt a gyülekezetbe is másokra. Hogy lehet, hogy ő így gondolkozik. Ő lehet, hogy így él. Akkor lehet, hogy ezt szereti csinálni, ő meg ma azt szereti csinálni, de csak nyugi. Csak itt lép vissza ebben. És fontold meg, mielőtt lépsz, mielőtt mondasz valamit. Mielőtt cselekszel. Hogy biztos, hogy az építő lesz. Biztos, hogy ez hasznos lesz annak az embernek. És nézzük a 15. verset. Én azonban ezek közül egyikkel sem értem, de nem azért írtam nektek ezeket, hogy velem is így történjék ezután, mert jobb meghalnom, mint hogy valaki dicsekedésemet félremagyarázza. Ugye újból látjuk Pálnak ezt a gondolatát, hogy ezt nem azért írja, hogy dicsekedjen, és nem is azért írja, hogy manipulálja ezeket az embereket. Én hiszem, hogy Pál azért írja ezeket, mert egyrészt kérdés volt, mert ez feljött kérdésnek, hogy Pál, ugye tudjuk, hogy volt egy levél már közöttük, hogy Pál, te nézd, itt vannak emberek, akik megkérdőjelezik a te apostolságodat. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy neked téged ne támogassunk, mert te nem vagy apostol, mert neked semmi közöd ehhez a gyülekezethez. Nézd, Pál, válaszolj erre nekünk. Mondj valamit, írd nekünk erről valamit. És hiszem, hogy Pál feljött ez, és ezért válaszol. És Pál ezért mondja így, mert oda tették neki ezt a kérdést. Pál nem dicsekszik, Pál nem manipulálja őket, hanem azt mondja, hogy srácok, ez a helyzet. Ez az igazság. Én ez vagyok. És ugye Pál ugye kiavítja ezt a rossz gondolkodásukat, ahogy kiavította sok minden másban is. És ez nem csak Pállal kapcsolatban rossz, hanem ez a későbbiekben is rossz lesz nekik. Nem csak az adakozásukban, mármint Pál felé, hanem bármi mással, ha így gondolkoznak, hogy ez félre fogja őket vinni. Ez egy rossz elképzelésük lesz az adományról, a szolgálatról, és minden másról is. És lássuk, hogy Pál, nem, ez nagyon fontos, hogy Pál nem manipulálta ezeket az embereket. Hiszem, hogy Pál, és ahogy írja Filippi levélben is, hogy ő megtanulta, hogy minden körülmény között elégedett legyen. És meglátta, megtapasztalta Istennek a gondoskodását. De nagyon fontos volt, azt gondolom, hogy mindezeket helyre tegye ezeknek az embereknek a fejében, és ebben a gyülekezetben. És tudod, ahogy itt látjuk, hogy szó van, látod az alakozásról, az adásról, és én csak hadd beszéljek egy picikét erről. Én hiszem, ahogy itt Pál is nem akarta manipulálni az embereket. És ez nagyon fontos, hogy ne engedd magadat ebben manipulálni. Jársz ide, vagy akár máshova is, belekerülsz keresztény közegbe, jönnek emberek, keresztények, kapsz leveleket, e-maileket, akár olyanokat is, amik kérnek, de ne engedd magad manipulálni. Mert én hiszem, hogy Isten ezt nem így munkálja ki. Mert Istennek nincs szüksége pénzre, és Istennek nincs szüksége a te pénzedre. És nincs szüksége egy szolgálatnak a te pénzedre. Mert hogyha egy szolgálat nem Istentől van, akkor az nem fog működni. És ezt fenntartani pusztán pénzzel és emberi erővel, az felesleges lesz, és értelmetlen lesz. És hiszem, hogy az embereknek, tehát nem Istennek van szüksége arra, hogy mi adjunk, hanem nekünk van szükségünk arra, hogy mi megtanuljunk adni. Mert ez egy bibliai alapelv, ez egy bibliai igazság, hogy jobb adni, mint kapni. Hogy áldott az, aki ezt teszi. És hogy ez egy igazság, hogy aki bőven vet, az bőven fog aratni. És hogy ezek mind-mind igazságok, amiket a Bibliában látunk. És hogy nekünk van szükségünk azért, hogy mi, mint emberek szabadok legyünk a pénztől, és a mi anyagi javainktól. Hogy minket ez ne uraljon ebbe az anyagias világban. És tudod, nálunk is ez úgy működik. Ha adsz, akkor adj örömmel. Adj örömmel. És úgy dobd be azt a pénzt, hogy ezt örömmel adod. És ugye sajnos nagyon rossz példákat látunk az egyháztörténelemben, és ma is látunk, hogy felüti fejét mindenféle pletyka, aminek sok igazság alapja van, meg sok nem is, de hallunk, láttunk ilyeneket, hogy az embereket ugye manipulálták. Az egyháztörténelemben látjuk, hogy a Szent Péter Bazilikát Rómába, ugye a bűnbocsájtó cédulák árulásának a bevételéből emelték. És ugye így manipulálták az embereket. Ha adsz pénzt, megveheted a te meghalt tesód, nagyapád, ükapád, rokonod, barátodnak az üdvösségét. És ugye tudatlan korban az emberek, amikor nem tudtak még olvasni, és nem tudták olvasni a Bibliát, ugye ezt elhitték. Mert tudták őket manipulálni. Abba a korban ugye elfogadták, mondják a papok, hát akkor ezt tegyük. És ugye vették ezeket. És ugye ma is sajnos hasonlók felütik a fejüket, hogy imádkozz, küldj pénzt, és mi imádkozunk érted, és akkor majd ő meggyógyul. Felhívott az MLD-es telefonszámon, ugye mennyire szörnyű látni ezeket a jósokat ezekben a tévékben. Én biztos vagyok benne, hogyha én olyan pozícióba kerülnék, én biztos, hogy ezt betiltanám. Valamelyik nap ugye Krisztivel oda kapcsoltunk, és megmondom, tehát ott van bennem a kérdés, hogy mit csinálnak. És egy ilyen néni felhívta ezt a műsort egy ilyen elcsukló, síró hangon, hogy mi lesz az egészségemmel. És annyira ilyen szívszorongató volt, hogy hallatszani lehetett a hangján, hogy minden reménye ebben van. Hogy ő itt vár valamit. És ugye közben meg leveszik több száz, több ezer forinttal. mennyire gonosz ez. És ott a fickó meg előadja a nagy sót, hogy ó, küldöm az energiát, meg fog gyógyulni meg a rizsa. És milyen sajnos, amikor ezt Jézus nevében teszik keresztények. És tudom, hogy történik ilyen. És manipulálják így az embereket. De ne dőlj be ennek. És tudod, hogyha egyszer erről a helyről fogsz ilyet hallani, akkor az legyen az utolsó nap, amikor itt voltál. Én Isten ments, hogy ilyen, innen valamilyen manipulálás elhangzódjon. Adj örömmel. És keresd Istent abba, hogy hogyan adj. Az adás, az nem kérdés. Azt az igében látjuk, hogy adjuk. Van, aki a tizedben hisz. Van, aki ennél sokkal többen. Olvastam egy könyvben, biztos használjátok is a termékeket, Colgate, kinek ismerős. Ugye ez egy keresztény ember volt, aki ezt a céget alapította. És elkezdett adakozni. A tizeddel, aztán utána sokkal többet adott, és utána az egész nyereségét az Úr dolgaira adta. Mert hiszen annyira megáldotta. Igaz? Nem is gondoltad volna, amikor bemész a Tesco-ba, veszed a fokrémet, igaz? Most innentől kezdve mindenki Colgate-t vesz. De ez valamikor egyébként régen volt, tehát ez még a 20. század közepe felé, nem is tudom pontosan, mikor alapította ezt a céget. De ez így indult. És Isten valakit így indít. Valakit a tizedre, valakit sokkal többre. Én magam, ha engem kérdezel, én a tizedben hiszek, én adom, mi ezt gyakoroljuk a családban. Én arra bátorítalak, hogy keresd ebben Istennek az akaratát. Az adás az nem kérdés. És hogy hogyan és mennyit, ezt keresd Istentől, és őtőle kérd el. És én hiszem, hogy áldott leszel ebben. Mi, ma mi családunk, nagyon sok áldást tapasztaltunk ilyen téren is. És én magam, nekem nagyon kedvencem az az igevers, amit Pál mond a Filippi 4.17-ben, azt mondja Pál ott, nem mintha kívánnám az ajándékot, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, amely sokasodik a ti hasznotokra. A Filippi gyülekezet volt az egyedül, aki végig támogatta Pál apostolt. És azt mondta, hogy Pál azt mondta, hogy ő nem azt kívánja, hogy adjának neki. És tudod, én sem azért beszélek erről, hogy tele legyen a doboz, hanem tudom, amikor adunk, abból neked gyümölcsöd lesz. És itt Pál is azt mondta, hogy én azt a gyümölcsöt kívánom az életetekre, hogy azt meglásd az életednek ezen a területén is, hogy Isten itt is akar benned munkálkodni, hogyha adsz, akkor Isten ezt meg fogja áldani. És tudom, főleg a mai világban, válságban, de egyébként is az ember talán ezt tudja a legnehezebben rábízni az Istenre. Hogy lesz ez, Uram? Jaj, ha én adok. Jaj, ha én annyit adok. Akkor hogy lesz? De hiszem, hogy ez egy olyan terület, amiben viszont nagyon sok mindent megtapasztalhatunk Istentől. És elhívni azt, hogy Isten itt is tud munkálkodni és gondoskodni. És nem elhinni azt, amit ez a világ táplál belénk, hogy akkor leszel boldog, ha megszerzed magadnak azt, vagy megveszed magadnak azt. Mert azt látod, hogy akinek egyre több van, az az egyre szegényebb. És ez nagyon igaz, és ez nagyon így van. És így ne hidd azt el, hogy akkor lesz jó, ha mindened meg lesz. És hiszem, hogy Isten, és meglátod azt, hogy Isten hogyan gondoskodik. Hogy mi Isten módja erről. És kinyit Isten olyan ajtókat, olyan kapukat, amikre nem is gondolnál. Szerintem csak bátorítalak, hogy adj. És fiataloknak, tanulj meg most adni. Most még nincs feleséged, nincs férjed, nincs gyereked. Mert most még könnyű. Mert most még lehet, hogy csak abból a pici zseppénzből kell, vagy a tandíj, vagy mi ez, nem ösztöndíj. milyen gonosz vagyok, lenyúlom már rögtön ezt is. De tud, én megmondom őszintén, én már házas voltam, és gyerekünk volt, amikor én ezt megtanultam, és sokkal nehezebb volt. De tanulj meg hűnek lenni a kicsiben. És amikor én annyira irigylem, sokan találkozok, összeházasodunk, igen, mi adakozni fogunk. És hogy ez nem kérdés már friss házasodban, és ez olyan jó. De nekem ez még kérdés volt akkor. És nehéz volt. És ugye akkor már egy nagyobb összeg van a zsebemben. Mert összeadódik két embernek a fizetése. Hú! És ugye abból adakozni már nehezebb. De csak ott van, lehet, hogy csak néhány ezer forint havonta, dobd azt a néhány százat. És Isten meg fogja áldani. Ezt hiszem. És a példabeszédek 11-24-25-ben ezt olvassuk. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik. Más meg szűken méri a járandóságát, mégis énségbe jut. Az ajándékozó bővölködik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Példabeszédek 11-24-25. Ezt húzd alá. Ezt írd le. Ezt jegyezd meg. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik. Ez az a Colgate. Igaz? Más szűken méri a járandóságát, mégis énségbe jut. Az ajándékozó bővölködik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Ez az a törvényszerűség. És látod, hogy adunk, és mégis gyarapszunk. Ugye a világ ezt nem érti. Hát ez hogy lehet? Hát odaadod, bolondság, buta vagy. De ez Isten törvénye, hogy ez működik, ahogy a gravitáció is. Nem értjük, de működik. Ez ugyanúgy igaz. Adok, és gyarapodni fogok, hogy Isten ezt meg fogja áldani. És hogyan? De ez működik. Nincs rá magyarázat, nincs rá, hogy hogyan, de működik. És tudod, hogy ne dőlj be annak a hazugságnak, hogy Isten egy ilyen bank, tudod, hogy na, akkor most odaadom az összes fizetésemet, és akkor a jövő hónapban visszakapom a tízszeresét meg a százszorosát. És akkor egyszer csak így csodálkozok majd, hogy az adakozó doboz tele van, mi történt itt? És akkor jövő hónapban, meg akkor jössz majd, na mi van? Hát hol a százszoros meg a tízszeres? Sajnos ez elhangzik gyülekezetektől, egyházaktól. De ez nem így működik. Tehát ez nem így működik, hogy Isten azt mondja, akkor majd én meggazdagítalak. Nem. Isten, ha adsz, én hiszem, hogy be fogja pótolni azt a hiányt, amit te azt gondolod, hogy hiány lesz. De ne, ez nem egy ilyen, hogy na, beteszem a bankba, megnyerem a 5-ös lottót, a 4 milliárdot, és akkor hol majd a kamatokból elélek. Tehát ez egy ilyen emberi gondolkodás, ez nem így működik Istennél. Isten akarja, hogy mi növekedjünk, hogy lássuk őt, hogy ezt is rábízzuk. Hogy sőt, nézzük úgy, hogy van egy 100%-unk, ami az Istené, és ő abból csak mondjuk tizet kér. Nézz így rá, hogy ez a 100% az Úré, de ő csak tizet kér. Tehát légy óvatos, és figyelj erre Istenben. És Pál fontos, hogy nem manipulál. És én sem akarlak manipulálni. Soha nem lesz szó ebben a gyülekezetben pénzről, meg ilyen dolgokról, csak arról akkor, amikor az igében veszünk. És most ideérünk, és ilyenről beszélünk erről. Ugye ezért beszéltünk néhány hete furcsa dolgokról. Szexuális dolgokról, homoszexualitásról, barátnosságról, válásról. Az ige beszél róla. Ma ideértünk, és erről beszélünk. Fejezzük be a 16. verstől a 18. versig. Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nékem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Mert ha önként teszem, ezt jutalmat kapok. Ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy prédikálásommal ingyenessé teszem a Krisztus evangéliumát, anélkül, hogy élnék az evangélium hirdetésével együtt járó szabadságommal. És annyira tetszik Pálnak ez a gondolkodás, hogy minden körülmények között hirdetni akarja az evangéliumot. Ez az ő elhívása. És azt mondja, hogy jaj, ha én ezt nem teszem. Ezzel bízta meg Pált Isten. Ez az ő küldetése. Ő egy sáfár. Isten ide tette gondviselőnek, hogy, hogy ezt tegye. És Pál, ha nem teszi, azt mondja, hogy, hogy egyszerűen jaj neki. És Pálnak nem a pénzre van szüksége, nem a korintusi a pénzére hajtott. Ő lemond erről, és ő nem érdekel engem, ez annyira lényegtelen. Biztos vagyok benne, ha ezután a levél után Pálnak felajánlották volna, Pál nem fogadta volna el. Ő nem erre hajt. Ő neki a célja az, hogy az evangélium hirdetve legyen, méghozzá ingyenesen. És mindenektől, mindenek felett ez volt a célja, hogy az evangélium menjen és hirdetve legyen. És látod, hogy Pálnak mi volt a célja? Meg volt az elhívása. Ezt teszem. Ez az én hívásom. Erre megyek. És nem érdekelte Pált a szabadsága, nem érdekelte a joga, nem érdekelte a pénz, hanem Isten dolga, Isten evangéliuma, az Istennek az ügye. Ez erre megyek, azt mondja Pál, ezért harcolok. És Pálnak volt egy célja, és az annyira tetszik, hogy ő nem ilyen bizonytalanul élt. És még ha nehezek is voltak a körülményei, mégis tudta, hogy merre megy. És azt mondja itt a résznek a végén, ezt majd jövő héten fogjuk megnézni, hogy én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág. Pál magát egy ilyen sportolóhoz hasonlítja. Ő nem az a boxoló, nem az a fajta keresztény, aki csak úgy kalimpál, tudod, így össze-vissza. Hát láttál már ilyen boxolókat biztos, amikor egy ilyen amatőrt felhoznak a profik közé, tudod. És akkor csak vágja a levegőt. Látod, hogy jár, ennek fogalma sincs a boxról. Pálnak volt fogalma hogy az életről és a céljairól, Isten dolgairól. És ez a világ, ha kitekintünk, akkor egy ilyen amatőr boxoló. Akkor csak így össze-vissza vágdosnak, bennek mindenfelé. Nincs céljuk, csak a levegőt csapdossák. Nincs céljuk, és nem úgy futnak, mint akinek van valami céljuk, hanem ide-oda csaponganak. De sokszor a hívő is válhat ilyenné. Hogy fel kimegyünk erre a pástra, a szorítóba, és úgy küzdünk, mintha vakok lennénk, mintha nem tudnánk, hogy merre kell mennünk. És csak csapdossuk a levegőt. Nem tudjuk, hogy mit teszünk, merre futunk, miért tesszük, amit tesszük. És csak a levegőbe csapdossunk. És ugye ennek valljuk meg nincs sok értelme. És elég hülyén is néz ki azért. És lehet, hogy sokan meg is kérdezik, hogy te mit csinálsz. És mondjuk, hát én keresztény vagyok, egy keresztény boxoló. És hát ugye hát mindennek kinéz, csak nem épp annak. Mert csak ugye össze-vissza élsz. Vagy össze-vissza élünk. És ugye ez így nem éri el a célt. Nincs eredmény ennek. És tudod, annyira tetszik, hogy Pál tudta. Isten megragadott, és megyek. És van célom, tudom, mifelé futok. Nem a levegőbe csapdosok, hanem ott van előttem az a bogság, és ütöm. És eltalálom minden egyes ütéssel. És nem néz ki furcsán, amit csinálok, hanem jól néz ki. És tudod, neked is van elhívásod, nekünk is, mindnyájunknak. Nekünk nem kell úgy élnünk, hogy ilyen céltalanul. hanem megragadott Krisztus téged is. Arra, hogy vele fuss, hogy érte fuss, hogy ne a levegőt csapdost, hanem ott küzdj, amire ő hívott el. És az elhívásunk, hogy ő vele járj, hogy ő vele legyünk ilyen szorosan, hogy Jézus legyen a fókuszunkban, hogy ő legyen az életünk központjában. Mindig, bárhol vagyunk, bármit teszel, hogy ő ott van, ez a lényeg. És akkor nem tudjuk elrontani, hogy Jézus az első. És őt követem, és az ő dolgai az elsők nekem. És hogy itt járok iskolába, ott lakok, hogy ide megyek. Ez mellékes. Ő legyen az első. És ez a cél. És Pál előtt ez lebegett. És nem engedte, hogy félrevigyék ezek a lényegtelen dolgok. Mire van szabadságom? Mire van jogom? Adnak-e ők támogatást, vagy nem? Ugye nem engedte, hogy ez kimozdítsa őt ebből. Ne engedd, hogy ebből a lényegből elmozdítson bármi is. Ott legyen előtte Jézus, ott legyen a cél, az ő elhívás, az ő akarata, az evangélium ügye. Oké, Uram, én akarom. Akarom, hogy a te evangéliumod menjen. Hogy az hirdetve legyen. Így, úgy, ahogy mindegy, csak hirdetve legyen. Vannak jogaim? Vannak szabadságaim? Mit számít? Kit érdekel? Na, Uram, mit csináljunk ma? Mi lesz ma, Uram? Mit akarsz ma, te, Uram? És egy jó boxoló leszel. Egy igazi jó boxoló. Olyan, mint Tyson, tudod, mint egy állat, és kiüt mindenkit. És tudod a célodat, és győzni fogsz. De ne váljunk olyanokká, amiket így lehúz minden apró dolog. Mi az, ami téged így lehúz? Dobd el. Nem ér annyit. Nem ér annyit. Jézus a lényeg. És Pálnak is az volt. Jézus elhívása. Hogy őt megismerjem, ő vele járjak, az evangélium, hogy menjen, a többi majd jönni fog. Egy jó boxoló, Pál egy jó sportoló volt, ott bent, a lelkében. Fizikailag nem, szerintem nagyon romos volt az öreg, de belül szerintem egy gladiátor volt. Tehát belül, ha bevitték volna mi az? Ahol a gladiátorok küzdöttek? Az arénába, a Kolosszuma, akkor ha a lelki csata lett volna, Pál mindenkit levert volna, biztos. A legjobb boxoló lehetett, a legjobb sportoló, a legjobb futó. Mert nem engedte. És ne engedd ezt. És nézd Jézusra. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt a fejezetet, és köszönjük ezt az üzenetet. És olyan szükségünk van rád, Uram, és olyan szükségünk van erre a látásra. És szükségünk van felfrissülni, szükségünk van Jézus meglátni újra meg újra téged, és rád tekinteni, rád figyelni. Uram, segíts, hogy minden ilyen megkörnyékező bűn, minden olyan dolgot, ami elvon minket te tőled, minden olyan, ami lehúz, ami miatt a levegőt csapdossuk, azt így vedd el tőlünk, Uram. Nyisd vele a szemünket, hogy meglássuk, felismerjük, hogy mik azok. És kérünk, Uram, hogy adj nekünk alázatot ebben, hogy merjünk lemondani akár a jogainkról, a szabadságunkról. Hogy igen, mondhatjuk azt, hogy de igen, nekem ez jár, és ez nekem kell, és nekem erre szükségem van. Uram, tudom, hogy vannak ilyen dolgok, de hiszem, hogy többet nyerhetünk azzal, amikor mi erről lemondunk. Hogy többet nyerünk azzal, amikor, ahogy Pál éhezett, meg lehet, hogy ruhátlan volt, meg fázott, hogy sokkal több van ebben. Lehet, hogy van benne szenvedés, van benne nehézség, de milyen nagy áldások várnak minket. Hiszem, hogy most itt ebben az életben is, és aztán természetesen ott a mennyben pedig hatalmas győzelem és hatalmas áldás. Uram, itt segíts nekünk meghalnunk, segíts nekünk feladni magunkat. Hadd legyünk olyanok, amilyen Jézus te voltál, ahogy te lementál, ahogy te feladtad a dicsőségedet, ahogy te hozzánk álltál. Kérlek, segíts, Uram, és segíts nekünk naponként felvenni ezt a keresztet, meghalni magunknak, és a te ügyedet nézni, a te evangéliumodat, a te országodat, Uram, előtérbe helyezni. Uram, áld meg a népedet, és áld meg a hétvégénket. Kérünk, hogy légy itt közöttünk vasárnap is, áld meg az alkalmat, és munkálkodj mi bennünk. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.